أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العلي العظيم. دا تلاوة سوى آياتنا دا سورة النساء دا يوصلو سور لسم آيات سخني ولي پر يوصلو شبار سم آيات باندي ودره دا غسو دي لنبارم سي وس دا داغ لمرنی داغ رکوچ پر خلاصی رتر داغ زائی پوری دارا بد خواه بایان سوی دي داغ خسی سر مربوط دي ها خسا چو چاغ بشیر غل دي داغ پا بار که چا قوم را ولار سو دادم لطره که و پرده پر غوره ول چپه چکی ول دا قوم جره پخره کیش اغا خبری خو علاره دا ولی چه نبی علیه سلات و سلام خوته ام و پرمایل ول دا خاینان و دا پار و تا مجاجل و جواب جان نجوریش خاینان باید خاین رو سواس خلو تا چه دا خاین دی دارکم نو دا خبر را روانه و وس الله عز وجل به آغه د دې مشوره یادی چې ما شامه سره کړی و د اسیر په کور کې برال دا غل خو بشیر خو غلا کړی د زموږ د قوم سړی دی مخور سړی دی نو چې وسې خلکو ته رسوا کې دا خو بده ده تر دې چې نبی علیه الصلاه والسلام ته وخت قسمونه به ورته واخلو چې ده ولاکه کړي لبید چې د قوم بزرګو تا هلته بل سړی و لکه موږ کې چې څوک پرای بره خلک پر ده لاس موږ پر کمزوري لبید به په لاس ورکړو چې غل دی دي بره به پر هغه پیسره وباسي موږ به د دې بدرنګۍ څخه خلاصو الله یې هغه مشوره یادي چې د عوامو خلکو مشورې اکثره دغسې د ضرره ډکي الله دې فرمایي لا خیر هیڅ خیر نشته ښېګڼه نشته فی کثیرین په ډیر کې من نجواهم د پټو پټو مشورو څه د دې خلکو دا د هم ضمیر و عامو خلکو ته راجع دي نجوا و پټ راز ته ویل کیږي چې تر مابین د دوو نفرو یې یا یو جماعت چې بل څوک به نه خبرو یوازې به موږ سره خبرې دغه ته نجوا ویل کیږي نو کیدای شي په خبره پوهیږي نو لا خیر خیر و ګټه و ښېګڼه نشته په چا کې پی کثیرین پا جیرو که من نجوا دا پوٹ پوٹ مشورو سا هم دا دی دا دی اکثر مشوری دا عوام و خلقو دا خیر خالی الا من امر بصدقه الا نجوا من امر در دا الا رسول دوتا نجوای شوال کیر خوچ دی چا پا نجوا که گرت نستا مگر نده دا داغ خلقو پا نجوا که گرت استا نو خود دلتا نجوا نلری پا دا آیت کریمه که دا اغا کیر سنو معلومیش الا مگر پا نجوا و پوٹ مشوری که من دا اغا چا خیر استا امر چې هغه امر کوي به صدقه په صدقه او په خیرات و یو چا ته د خیرات امر کوي که ته ودانو مشوره څه کوي مشوره د دې دپاره کوي چې پلانۍ خانه کا چې دی خو وس لري دا چې پلانۍ یوازې ورلره ورشي ورته وایي چې ته یو خیرات وکړه ښه دي دولسمه را روانه ده یا د هغه کخ چې ده یو خیرات وکړه الله ته به دعا وکړو چې الله استي جوړه کړي هغه یې نه مني نو پټه بره مشوره سره وي چې سره کښېني بره یې په ګډه به یو درې څلور نفاره ور واستوو بره به ده ته ښه مشوره ورکړي بره به امر د صدقې وکړي دغسې نجوا کوه چې هغه د کوم کار دپاره کېده چې امر په صدقه وکړي الله وایي دا بیا ښه خبره ده دا نجوا دې خلک وکړي او معروفین دا او معروفین پر دا صدقه را عاتب سو تر اماره لاندې سو یا چې دوی امر کوي په معروف سره برای دا پلانه سړی چې دی واغته به د نیک کار ووایو مګر دا نو څوک ورته ویلی شي ودن باران آلتا سرکشین مشوره وکی یو ترتیب رو تا وسنجی چی پا داغا ترتیب با وده تاورسو برای پرزان بده نلکی داغیس که وسور توه ده مثال پا طور مغرور اصاری برای او که ما تراشه بلچوک وده ردی تراشه ادجه در پار یو مشوره وکی چی راسی پا نیک ترز ورسو کراسو دا خبر ورتو که دا معروف معروف مشروع کار توه نیک کار توه چی پا شریعت که آلتا جائزی نو دا داغیس کار دا امر دا پار که مشوره که دا دام خیر پکشی کدی او معروف یا دا پار دا امر کولو پا معروف سر او اصلاح یا چ امر کی په اصلاح سره دا اصلاح مخکیم در او د اصلاح تر مز امرای شول کیج یا چ امر په اصلاح کی د چا اصلاح بین الناس په ما بینس کې دخل خلق دی مثال په تور الکه په ما بینس کې نت بتای پروتی ته په پویږي چې دا غنیت بدای لکه هغه کښنی دا نه چې قرار قرار یې بیخ غټیج غټیج بره بس اندم کټی دو ته ضرورت پیدا کی دا غلژ نت بتای وو دا غلژ په بتای گایګې پر بده اوړي اوړي بره بدی ته دریج نو د دې د پاره دی پټه مشوره جوړه کې دا خلق بره را ولر شوی درځي چې خلق ته ورسو په یو شت طرز ورتوي چې په بعد خو بدی د ما بینس څخه و باسي یاره د سره ډوډۍ بزو کم راسیز ما پر کور کښینی بره بدل یه خبر سره کی سره جوړه کې دا خلک د دغه کار د پاره چې ته خلک سره جوړ کې د ما بینځه اغروړی وباسه بدی وباسه پټه مشوره وکړه سول پدې کې خیر سه پدې کې مالا پدې کې شر نشته کې دا اسم مزمن ته سپه یې دلی اسنه نو څو کار یاد کړه درې چې په عام مشورو کې په ډیرو مشورو کې د عام خلکو خیر نشته مګر نه په هغه مشورو کې چې هغه د کم کار د پاره او چې امر په صدقه وکي یا په هغه مشوره کې چې هغه امر په معروف او په مشروع کار وکي یا په هغه مشوره کې چې هغه اصلاح د ذات البین ما بینس کې دخل نو په دغه ځای کې چې ته وګوره او اصلاح یا امر وکي و چاته و نورو خلکو ته په اصلاح سره بین الناس په مابینس کې د هغه خلکو دا ناس چې دی دا یوه وضع د مظهر پر ځای د مزمر وکړه اصلي به داسې وی چې بینهم چې امر وکي و خلکو ته په اصلاح په مابینس کې د دوغو خلکو چې خپل ترمنځ جوړې سره وکړي اوس معروف ته خبره متوجه ده معروف خو مشروع کار ته وایي چې ښه کاري نو شکر خو لمنه پراخه ده د صدقه خو په شکر کې داخله ده دا اصلاح په مابینس کې د خلکو دا خو په شکر کې داخله ده دا په نامه ولی ذکر کړی لکه سره چې چاته وای یار المنس شکر دی و هم دا د مخسن منس شکر دی دا د سار منس شکر دی نو چې ما مخ کې ما ول منس شکر دی د مخسن غنو نو ول منس د سار غنو نو ول منس نو دا دی بیا ولی په نامه ذکر کړ خو دا غسی بل چې منس شکر دی مخسن دی بیا جلا په نامه یاد کی سار دی جلا په نامه یاد کی دا مابشین دی ولی نه کیه و هم دا دوانو اگر کم دی چی دوار دقا پلت وقتونو دی دا دا خوب وقتی سوی راکشن استایر اس پا داغ می پنامو ارتا ذکر کی مخصان بیا دا خوراکو دی مجلس وقتی دا خلقو سا جماعت تیریر یا المنز این تیریر پنامو می پا داغ ارتا یاد کرد کنی چی مخ که ما المنز شکر دی بس گرد المنزو نتو پشی که داخل و دلتم دا غسده اگر نجواب اکثر نجوایو بدی دی مگر نه اگر نجواو پیت پیت مشوری چه اگر دا پار دا معروف کاری چه امر پا معروف سره وسی نو صدقی امرم پکشی کرالی دی اصلاح دا ام مگر دا صدقی امر پا جه خاص که چه بشیر تا چه دا مشکل پیش سو دا چیش زور پیش سو خدا بل ما که دا سراشی سلاس باچه و سراشی دوغن او دا بل مال اغلا که علا دا داغ دا پارا چه داغ کارسی ندیش دا بل مال اغلا که وی داغ کارسی دی بل تا مال ورکی داغ کار وکه دا دغه د پاره چې د بشیر غوږی خلک تنبیه کې په نامه ادا صدقه ورته ذکر کړه کله په معروف کې خدا داخله و چې داخله و اهتمام په شان په دغه وکی چې بشیر چې په کم مشکل کې نن ولاړ دی قوم ور سره ولاړ دی پټې چې جرم و نه خرایس قانون مو بد نسی خدا چا څو پیښه سو د مال د خاطر چې مال یې خپل شغل لا ته ورل الله یې غلا مته و صدقه وکړه کنه پسې دا غره کم دا اصلاح په مقابل کې د چا راځي د بیچپاقي د بیچپاقي چې بیا څو نظرر دي د دې مخ بیا نه نیول کیږي لکه نن چې ټول مسلمانان په مشکل کې واقع دي د غلامۍ په درجه کې د چا څور پیښته خو خپل په جبه نه سره پیښ ملکونه یې پرېږ د دیو ماجد خلک په جبه نه سره پیښ د دوو ماجتانو د خو بیخي د دوو شهرو د خو بیخي نو دغه سی بیچپانه را مچې لسوي لکه دانه چې مسلمانان کې پر دې به خود ارګ وزد کوي د پښیل او تامه چې په سړي ځینې اخستی وای نو د لیو خو به خیر ته تامه د زمری خو به خیر ته تامه نو د دنیا کښنه کښنه کاپیس چې د مسلمانانو کې نن تامه ده چې یاره د یو مرکز ځینې اخستی وای سودا سي دغه په ځړي کې نور ګرځي چې بابا د خو پر ملک دی نو کې مخ را باندې راوړ خو خري مې خدای مطمئن دی چې مخ ولا کرا باندې راوړي په خپل منځ کې سره اختاج لکه د خلکو جمع جوان مخ په مخ سره بيتیږي نور نه یې پاکي چې ډیر خطرناک کار دی نو داغه مقابله خو په اصلاح کیږي. نو الله دا اصلاح په جل انام ذکر کړه، اگر چې په معروف کې داخله ده چې اصلاح ډیر مهم کار دی، باید تاسې وکینو که داسې مضمون ته تاسې متوجه یاست. په معروف کې صدقه هم داخله او امر د اصلاح هم داخله، هغه دواړه یې په نامه ذکر کړه. په هغه کار کې چې صدقه ذکر کړه پر بشیر اراد وکړي، چې د بشیر چمونه مه کوئ، صدقه وکړي، بل ته مال ورکړي، ته بل مال مه راکشوي. او اصلاح چې د هغه د بې اتفاقي ده، چې بې اتفاقي جوړېږي، لکه دغه د بشیر قومانو چې مشوره وکړه پر لبیج لاس پرې وړي چې لبید غل دي، دانه برای د مسلمانانو تر منځ شر راځي، هغه وایي نکي په ماپسې تورونه تړی زوی مړي غل زه د کمې خوایم. نو الله اصلاح کوشش وکړي، خلق سره جوړ کړي، بېرته به ترجمې ته راسم. هېڅ خیر نشته په ډېرو کې من نجوا د پټو پټو مشهوره څه هم د عوامو د خلکو الا مګر نه نجوا من د هغه چا امر چې دی امر کوي بصدقه په خیرات امر کوي، او معروف یا دی امر کوي په معروف په یو مشروع کار سره، او یا دی امر کوي اصلاح په اصلاح جوړ بین الناس په مابین کې د خلکو د خلکو د منځ جوړ راولي. نه تبلیغان وایي جوړ راولي، تور م راولي چې خلک سره وپاشه سره وي تورې دا کار وکړو. ومن يفعل ومن هرغ سوق يفعل فعل وك ذلك ذا غكا شدا امر ده صدقه دي دا معروف امر دي او دي اصلاح امر دي دا غدر كار چا ده گردو کی اشاره په ذلك وکړه په مذکور اواړه. ومن هرغ سوق يفعل فعل وك ذلك ذا مذکور کارو ده صدقه پار ابتغاء ده پار ده طلب مرضات الله ده رزاد الله سوق ده الله ده رزاد پار ده کارونه وک فسوف نؤتيه اجرا عظيما فسوف دي ارجر دي الله نو کی مر باور کو هی ودته اجرا عظیما ری ثواب جی اسری ته بالا و غټ ثواب ور لره ورک. نو دا ډیر مهم کارونه سبله ګوره، امر د صدقه خپل صدقه خو به خښه کار شي، یا چې بلته د صدقه امر کوي چې دا کار دې کړی وای، بلته د معروف امر وکي، بلته د اصلاح امر وکي چې تاسو اصلاح په مابین کې د خپل ځان راول عزت له بینې شکل سره رافع کی. الله دا کار چې څوک نو د دې لپاره به چې شي اجر عظیم به مرور کو. الله وعده وکړه اجر یې ذکر کی ثواب او عظیم د لوی سپاتې ورواچو چې په آخرت کې به دا شعور سره وکړو. فسوف ډیر ژر دی نو کی چې موږ باور په هیودت اجر ثواب عظیما لري منګرو آیات به چې پامه چې ومن يفعل ذلك چا چې دا کار وکي ابتغاء مرضات الله ملکیه نه په خیال چې په دغه رقم به بار پر خلکو ملکی کوي، په دغه رقم به بار پر خلکو باندې مشرتوب کوي، په دغه رقم به نوم په تاریخ کې یاد شي، بار به په تاریخو کې ستا نوم ذکر شي. فقط د الله رضا په کار ده چې د الله رضا سره راضي شي. نو الله وایي نو زه به ثواب ورلرو ورکوم. فسي اغه خپل د لبیت حا دغه د بشیر حال وش بش بیان اغه خد نجوا و د مشوري و چې قوم مشوره کړو چې دا به خیره مشوره او چې دی کړو، نه امر به معروف پک شي کی و نه د صدقه امر پک شي کی و نه اصلاح و، بلکې د دې پر خلاف مشوره د شپه کړو. اغه ور یاد کړ وس خپل د بشیر حال څنګه و. نو پر بشیر خو بار پیغمبر علی صلوات و سلام خو الله ورته و چې اصلي غل دی دی زمړي پر دې په سلام وکړه چې د رفاعه مال چې اغلا کړی د زغره به ورکه هغه بنی به ورکه وړه به ورکه ګرځه به ورته واپسه. نو حکم خدا ساجد دی چې لاس پریس خدا غلا حکم خدا غدی بشیر په واسو برکه پرس لا اړ مکه شرک د مشرکان مرګری سو چې پر هغه کوپر باندې مرس. نو الله پاک دې ته ذکر کی و من ارغه سوک یوازې بشیر نه، هر هغه سوک یشاقق چې دی مخالفت کوي، ندی مخالفت ته چا سره په مقابله کې درېدل، مقابله کې الرسول در رسول چې څوک در رسول مقابله کوي من بعد ما ورسته تر هغه تبین چې ښکار رسول هدا در الهدى هدایت. نو بشیر خدای په مجنه کې اوسېدی، دا هدایت د نبی علی سلام راوړی پیغام دی چې دا جن د اسلام دی، دا دته نو معلوم چې دا حق دی ولې نو معلوم. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې د سر په سترګو ظالم لیدلې وي چې دا دغه سي معجزې هغه خارق العاده کارونه دي چې ارسو کې نشي کولای د پیغمبر پر لاس ښکاروي. نو خود ده باید دا یقین وي چې دا په حق نبی دي، نو چې نبی په حق سي بیا درواغ وای خو ار حکم چې دی خو هغه د الله د طرفه سي دي بیانې. نو هدا او هدایت خود ته در مرس په نشکاراو او د پر هغه سر بیره در پیغمبر مخالفت کې چې تا امر زولا کوم بس زولا مزما د خدای په ما د تخ مخالفت رسول الله سره سره کنس خود باید امر ته غاړه شي چې یا رسول الله بس ستات څنګه امر دی را باندې تطبیق وکړه. حاضر کما عز رضی الله عنه قصه سفیاده چې د جنا مسله خپل پیغمبر تعالی علیه پرم باندې حد جاری کړ، خدا تسلیمی په کار پدې ځکه نو د تسلیمی نه وکړ د مخالفت وکړ. نو الله د فبارک فرمای ومن هر هغه څوک مال دین او کلیه برک شي شو لواز بشیر نو نه دی. ومن ارغ څوک یشاقق چې د مخالفت کوي الرسول در رسول من بعد ما ورست اغه تبین تشکار رسوله دلر الهدى هدایت هدایت ور تشکار رسد مخالفت کی و یتبع او دی متابعت کی غیر سبیل المؤمنین غیر د ماسیوا سبیل د لارې المؤمنین د مؤمنان د مؤمنانو د لارې اوړي ځان ته بله لاره جوړي نو ولي الله وایي موږ به سرپرستي ورکړو هیوده ته ما د هغه کار ته واله چې دی سرپرستي کوي نو دی د کوم کار سرپرستي کوي دی خو د هغه وایي چې د مؤمنانو پر لار زه ولاکه ځم علاقه دا د جهالت لاره د انپړه بې تعلیمه خلک زه دا د رسول پر لاره ولاکه ولاړ شم پر بله لار ده ته ځان ته بله لار جوړه کړې ده الله وایي سی دي زه بېته ولا ورلره ورکړم دی به ورلکم چې که یې هغه کوه مګر خو نو په آخرت کې بیا د دوی دوژخ ته اچوم یعنی ډېر داسې بسي چې الله وایي زه به راګیر نه کړم چې دی د کوم کار ته ولا غواړي دی خو د باطل ته ولا سرپرستي غواړي چې د غلطې لارې سرپرستي او مشرتوب په مخه واخلي چې په ما پسې راځي علاقه یې د جای بې تعلیم به خلکو لار خو د پیغمبر علیه السلام د اصحابو بل څه عیب دې پرېښه وروره جنه مدرسه وجه د جه مکتب ویلي دا بې تعلیمه خلک دي کنه د رسول علیه السلام تعلیم خو د الله د طرفه ډایرکت راتلی دی هغه نه مني نو چې څوک پر بله لار باندې ځي الله وایي زه به سرپرستي ورکړم چې دغه دې ته پوس به کار کې پوس لکه یو څوک چې ډېره غلطي کوي د انسان په خپل اولادو کې داسې تطبیق کوي زمونږ نور سره برابر دغه یو زوی مړي پر لار نه ځي بارونه دا ورونه هم را ولاړ شي دا پلار برای چې کوي هغه کوه دغه شی ستا دی ځه بالا موږ څه ابراهیم موږ ستاسې ابراهیم سره بیا زار وي ګوره دې لار لکه بار الله وایي چې څوک دا مخالفت کوي نو زه هم دې ته لار لکوم چې ونه ځي چې څونه کوي هغونه که در ګناه وکړه دا پوهیږي د څه د پاره کې دې ته خزلان وایي یو څوک چې ښه کار کوي بل یې په ښه کار برام دغه وکړي مرسته او کومک وکړي اسباب ور برابر کړي توفیق ورته وایي وایي دې ته الله توفیق ورلره ورکړي یو څوک چې بد کارونه کوي بر الله تعالی د بدو کارو اسباب ور برابر کړي وایي دې ته خزلان ورلره ورکړي الله وښویا و پښتنو په خبرو کې راځي الله توفیق ورکړي دا په نیک کار کې استعمالېږي چې الله د دې ښه کارونه اخلي کې بدو کارو ته مخسو د غلاو یې کولې نه چنګي دي قتلونه یې کوله زمړی نه ټینګېدی لوی لوی لارې نیولې حکومت نه شي ټینګولی وایي نو دې ته الله خزلان ورکړي په بدو کارو کامیابي ورکړي نورې شوی وي د څه دپاره چې د دوژخ ښه ارمان پور وکړي بره د دغه دپاره نو الله وایي چې څوک د رسول مخالفت کوي د مؤمنانو د لارې څخه خلاف پر بله لار ځي زیور لکومه نو ولې موږ ته ولا ورکوو سرپرستي او مشرتوب ورکوو هیوه ده ته ما د هغه کار ته ولا چې دی سرپرستي کوي چې دی غواړي هغه کار به ورکړم مګر وګو نسلیه جهنم و نوسلی مش به داخل کو هی د جهنم و دوزخ ده ته ولاش ده ته اوس پر دنیا ور کول کیږي د ګناهو دا مفت نه ده د دوزخ په سودا ده و نوسلی مش به داخل کو هی د جهنم و دوزخ کته د دوزخ ته داخل کینو تو ده خونه خلاص خوند کی په جیم کې خل او وصاءت مصيره وسات بد د دوزخ مصيره د ورګرځي د دوزای ساره یې سیرو باب قدر معلوم دی دا مسیر بیا د ورګرځي دو ځای چې دی چا انقلاب ورګرځي دا دغه ځای ته کیږي دا ډیر بد ځای دی دا شمه بوري په توده خونو په توده بسترې تعبیر نکي دا د انسان اډوکی ورماتي ورسوځي د باکنه څخه یې سوځي په دې آیات کې بیا متوجه سي الله دې سو فرمایل ومن هغه سوک شاقق چې دی مخالفت کوي د رسول خو بس دا خبره بس چې د رسول مخالفت کوي او هدایت ورته معلوم دي دا ټول څه کوي چې وایي تبع غیر سبیل المؤمنین او چې دوی متابعت کوي د ماسیوا د لارو د مؤمنان هغه په دې خاطر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت خو هر چاته په مشاهده نه معلومیږي هغه چاته معلومیږي چې د نبی علی السلام سره نږدې ژوند کوي په مدینه کې ورسره ګرځي دي د نبی علی السلام عمل ارګړی تر سترګو لاندې یو چا چې د مخالفت کولی ور معلومیږي چې ګوره دا د رسول مخالفت کوي کوم څوک چې په مدینه کې نه اوسېدل بل کلی کې بل ځای اوسېد اسلام خو نه یوازې په مدینه کې نو خدای منځ کې نیولې وره په هغه منځ کې چې یو شاغل لکه کولای مسلمانانو ته دا کلمه معلومه ده چې د رسول مخالفت کوي خو رسول دې نه لیدې نو یا اوس چې رسول وفات شوی دی رحلت کړی زموږ د ما بین یو څوک غلطي کوي موږ ته څه معلومه چې دا د رسول مخالفت کوي پر دغه یو پیژنه چې د مؤمنانو پر لار نه تلی دا یا نقش د رسول ام مخالفت کوي پر دغه دا ور سره ذکر کړ از موږ ته په منطق کې دلیل راوړي و یو دلیل یمه دی هغه دا دی چې د علت پر معلول دلیل وای یو اني دی چې د معلول پر علت باندې وای دا اني دلیل دی د رسول چې څوک مقابل یې اسمرای ال تداغي راوځي چې برته مؤمنان پر لار نه سره ځي د خاصید رسول سره نه جوړ بار کوم لا خبر وکړ دینه چې الا کده د کوم خبره ته واستغفر نشي که یو بل مسلمان یو شخص خبر وکړي کنر دی خپل ځان چې سم کې دی دلته د پر لار جوړ نور سره راځي وایي الته په غزک په باطن کې هغه دی د رسول سره نه دی جوړ هغه په خوله راوړای نسی شپ شپ در خوله دی خو شپ تعلق یې نه سم نه وایي چې معنا رسول علی السلام زوالا کوم نه او برام نو اغا تلاس نورا چی دلت دا دا مؤمنان پر لار نور سرزی چی دا ایمان کم تقاضا دا اغا دای نپرکی نو پا دا غی دا ورسر جوڑا که چی اغا مخالفت رسول خو برملا نگی چی ارچوک پا و پیجی که تیس سڑی پیجند چی دا دا رسول مقابل دی پر دا غی و پیجند چی دا مؤمنان پر لار نتلی ام دا معلومه دا چی دا رسول سر مخالف دی که دا اسم خبر پیج یعنی دا جی خبر دا پارا چی اللہ دا سڑی دا رخ تا باچی خو یواز دا غا خبر کافی و چو من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدا برا بی ویلی و چو نسلیه جهنم دا سی بی ویلی و یا نوالیه ما تولا و نسلیه جهنم دا بی ویلی و دا سکی پا ما بینسکی چو ویت بیع غیر سبیل المؤمنین دا دا نقش پا توگ در تذکر کرد چی دا اغا چا دا مخالفت دا رسول سر دلیل دا غشای گرزی پسی گورا که دا مؤمنانو دا لاری جلا بلا لار جوارول پوسا چی دای دا رسول پر لارم ملاک و لارسی چی رسول یا و کور تراسی دروازه ور وچه کی چی زه دا غز ما سنت ندی دا غز ما دا جین خلاب کار دی دا مکو و امی دای پا قول نکی مازی رسول یا در سرگو نیام دی دا مؤمنانو مخالفت کی دا دا جی دلیل دی دا دلیل پا توگی دا خبر ور سر جوارا که چی مؤمنان پر دا خبر معلوم که دا سره در تبا ترجمه وویم و من هر غزوکی شاقق چی مخالفت کی الرسول در رسول سواختی که یه ناپودی یا من بعد ما ورس تر آغا تبین چشکار سوی دی لهو دلر الهدا هدایت حق دا نبی علیه السلام حقانیت دا غد جن حقانیت داور تشکار سوی و یت تبیع و دی متابعت کی غیر دا ما سوا سبیل دلاری المؤمنین دا مؤمنان دا مؤمنان پر لار امنو ورسر جی دا دلیل دی چی در رسول مخالفت کی اگر چی در رسول مخالفت کو آغا چاش پیجن دی چی رسولم جوان دی و دی دلیل نجدی ورسر گرز دی دا نور خلق با دا سڑی چنگ معلومی علاوی پر دا غای معلوم کشی دا مومنان پر لار نجد دام دا رسول مخالفت کی نو مش چه کوچ دی دا کار کی نو ولی مش تولا و سرپرستی ور کوهی و دت ما دا هاگ کار تولا چه دا سرپرستی پر غار آخص جد دا دا کم کار سرپرستی پر غار آخص دا غیر سبیل المؤمنین دا مومنان دا لاری ما شرافا بلا لار بانی روان سو علاوی بلکل بزدت اختیار رو روار کم چکی آغا کوا منگر هو ما ول د دوزخ په سودا ده و نوسلی مر به داخل کو هیدې جهنم و دوزخ و ساعت مصیرا و ساعت بدی مصیرا زید وګرځي دو د دوزخ تر دې ځای پر هغه دوی رو کوګانی چې دغه شان نزول قصه او خبر اخلاص او الله پاک دی ار ار جزیه په د آیاتو کې بیان کړ چې دا اگر دغه لکی وي اصلي خبر دا ده چې بشیر غل دی مال انجام الله پاک بخت په کوپر تمام کی د اسلام بیا نه د نصیب و وتی خو منافق د منافق zarar اشکارا وز دا پسی چی مش کم مضمون پسی وایو دا این الله لایق پر انیو شرک بیهی دا جیزا کم مضمون روانیش بیاد دا غزا ایسا چی ونسی دلتا یو آیات رازی محیصا یو سل یو اشتم آیات دی تر دا غزا پوری دا بگر دا یو مضمون دی بیا رابط نگواری رابط از وست بیانو دلتا دا جهاد زکر مخی وسو جهاد دا چا سرکی دی دا مخالیپی نوسا در مخالفه سره کیش مگر په د مخالفین خو ډیر و په مخالفین کې په دغه سلسله کې د جهاد يهود ډیر ذکر سو منافق ذکر سو دغه دوا ذکر سو نو جهاد یوازې د يهودو د منافق سره دی خو د نصراني سره هم دی د مشرک سره هم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې د په سعودي عرب په حجاز علاقه کې دعوت شروع کی عام مخالفین د پیغمبر مشرکانو دغه لور ډاله یهود خو الته و په مدینه کې مګر یهود خو یو دوه کلی دلته آباده سلور پنځه کلی به آباده بالا خو نه عام د عربو جزیره چې و د شرک د شپورو پیمانه ولاړو د عرب چې د اسلام جن نه و راغلی دا ډیر په جهالت کې غوټه و شرک د خرګري هغه نهایي درجه ده چې سړی د الله تعالی سره شریک کړي کفر خو به هر څوک وي خو دا هغه د ټولو بې عقل کافر دی نو چې د الله سره شریک دی دریاغم دی شی ورسره شریک کړي په خپل لاس ډبره وتراشي بټ جوړ کړي برای دغه نو برامه الله ته نږدې کړي اوس ورته وایي خو چې دا خو ساده ډبره و چې تا شکل ورکړي سترګې دې ورکړي اوس بزرګ سوله نو خو دا رقم شیانو نو دا د جهالت هغه غټه درجه ده نو مال مشرکان هلته ډېر نو چې الله تعالی د منافقانو د یهودو د جهاد وروسته د دوی هغه حالات بیان کړی چې دغه سکی ګوره دا د منافق څونه ضرر چې نبی علیه السلام کې دوکه ورکوله دغه خلک سر راټول سول د بشیر په خاطر باندې اوس هغه غټ جماعت چې مشرکان چې الله د هغو بیان په دغه آیاتو کې کوي چې دا اوس ما در وښو چې سریوسلی یو اشتمه ځي مګر و نو د دوی بیان څنګه کوي یو پلای د عقیدې خلل بیانې بیا د اعمالو خلل بیانې چې عقیده هم د مشرک دغسې ورسته او خرابه ده عمل هم دغه رقم دی اول آیات چې وسې موږ وایو سبق پر تمامو دا د عقیدې سره اړه لري چې عقیده څونه خطرناکه ده الله فرمای ان الله بشک الله عز وجل ګوره مال مشرکین په مخالفینو په ډاله کې ما ځنو ذکر سوی نو وسې الله ذکر کوي ان الله بشک الله لا یغفر نه بخشي اندا خبره یشرک چې شریک ودرول سی به په دسره که په ذات کې شریک ورسره ودری کې په صفات کې ورسره ودری دا خبره الله نه بخشي کسړی پر مرسو په مضمون په یې مثلا یو سړی زنا کوي پر زنا مرسو کېدای شي الله یې وبخشي ایست توبه ندکشلی الله پاک با معافی ورته وکړي. یو سړی به شراب څښي، توبه ندکشلی خو ځان کې روای وینه نه بولي، فقط ګناه کوي، پر دغه مړ شو توبه ندکشلی، کېدای سي الله تعالی وبخښي. یو شرک دی، کفر دی، پر دی که سړی مړ شو د دا چې ګرده نبیان پر راټول سي ولا کې الله وبخښي، چې ټول نبیان پر راټول سي، ټول علما او شهدا پر راټول سي. ولې اذن هلته شفاعت چې کېږي، شفاعت په اذن د الله کېږي، چې الله اجازه ونه کړي هیڅوک شفاعت نشي کولی. نو د کافر په باره کې الله اجازه نه ورکوي، د ګناهکار په باره کې ورکوي. انبیا راټولېږي، یو سړی بګر سره پر زنا مړ سوی، پر شراب به مړ سوی، پر غلا به مړ سوی، نبیان به شفاعت وکړي، الله به باره وي در بخښلی نه دي. په آیات کې دا د کفر خطر، د شرک دغه نه بیان کړي چې ګوره دا د بخښلو دی نه ګر سره نورې ګرد ګناوې کېدای سي چې الله پاک یې وبخښي. ان الله بشك الله لا يغفر نبخش عند خبر يشرك شريك ونول سي به پدسر ويغفر بخشي ما اغ گنا دون چکم يزال کده دي شرك در شرك شرا کمسي در کوپر شرا کمسي اغ گنا ي الله پاک بخشي مگر ارچات يا لمن يشاء لمن اغ چات يشاء چ د الله تعالی ورته اراده سي وس به گنا کار پجه نه مغرور کیږي چې اغ دي په قران شریف کې آیات را لچا الله پاک شرک نه بخش نور گنا ي بخش زبس گنا وسلاس ولا کا وخم زي کو نو الله خو چاته ګارنټي نه درکوي ول کزما خوښه سورته بخښم او کافر ته مې خوشیږي لانه چې مغفرت وکم د دغه چا د پاره مغفرت د ګناه کیږي چې د الله ورته اراده سي. کفر چې دی د هیڅ چا ته د الله تعالی اراده نه ده چې بیا بخښي. په مضمون ته سي پوهیږي د نورو ګناو د کفر څه پر کوس کفر په باره کې الله د بخښي اراده لانه کوي، مګر وچ پر کفر مړ سي وا د نورو ګناوي چې پر مړ هم سي الله وکړي کزما اراده وکړای سي ورته بیا بخښم. نو ځکه مسلمانان د ګناو څخه اجتناب کوي، وایي نو که زه په دا منی شا کې نه رالم الله بخښه راته ونه کړ خو نو دوزخ مور اچي اخبر سزا بچيروم. دا مشرک شری چې ارڅو کال په دوزخ کې د سزا نه پر کېږي، چې براو سزا پر اسو ده، د سزا دایمه ده، د ګرد مرده پاره ده. ان الله بشک الا لا يغفر مغفرت نکي اندګي خبري یو شرک چې شریک کوي ورسي به په دسر قسم زه کال په دوزخ کې مغفرت نه کوي و يغفر بخښنه کوي. ما د هغه ګنا دون چې هغه کم ایزال کېدر دي شرک د سره به سبب دوزخ ته ورول نه یوه الله به درس و نه وره ما مگر ول یمن دا هغه چا د پاره شه او چې دا لورته خوښ شي. فسیانو د دې علت وای چې دا مشرک ولې دونه خطرناک سو عقده کفر دا عقده سړی مرسه الله اگر سره بخښنه دلیل چی شي دلیل دا دی. و من هر هغه سو یشرک چې دای شریک ونی سی بالله په الله سره یا په ذات کې یا په صفات کې فقد ضل ضلالا بعيدا فقط په تحقیق سره غدل دی گمراه سو لار ورکې سو غدلالا بعيدا فجير لري ورکوالي سره د لارې ورکېدل دا رقم زه به تاسو ته مثال ووایم. یو سړی ځي بازار ته، بازار ته چې ځي باره نو تور ته دغه لار تللی د سیده دا سړک واخله داسې پر چالو باوړۍ تېر سي پلانې بازار ته به ورسېږي. دی نو لار غلطي دی، دور دی مټه چوک پر خوا روان شو، دوره لار وخت ځي دغسې پر شلدره باندې دا خو هم د لارې څه ورک شو خو بعید نه دی چې ورژخ کړي چې بابا پر هغه پسه راشه واسه هم سیده پر بازار راشه وکېږه د شلدرې څه پر راشه واسه کهنې ما خو لنډه لار داسې درشوی دا هم خو د لار دی. بل غدلال دا د شته بازار ورچ په دغه لار ولرسه د دوی ولرسه ګلپور کې سه وس ورته په جیب شو ستنه را رسو چې الکه بازار چیرې پات د نغ دلالي بعید دا نور ګناکاران خون په غدلال کې دي. جناکار دي، شراب کو شراب خور دي، دروغجن دي، دبل دي، خور وای ځان ته نه بولي ګناي وي کېدم لار ورکه کړی ده خو چې ژغ پر وکه چې دا شین حرام دي دی بره وای وو ورته نو په باور کړی یابه وکه یابه نو وکه خو سر درته شو ری حق پیژنې د غونه کده یو د شرک پر کوڅه کا ولاړی مال دا لکه در ګل پر چې کیر صدا خواته ولاړی دا نو د لالي بعید دي تبع دی را ولا بیا د توحید ور شې بیا د جن احکام ور شې الله دا غد لالي بعید چې ارچا وکي هغه نو بیا نه بخښه کیږي شه چې علت تست معلوم شو. وسنه دا سوال ده پس چې خلک وای بابا خو شرک الله نه بخښي زه خو شرک نه کوم زه خو نصرانیت کوم نعوذ بالله زه خو يهوديت کوم دا خو نه الله نه یاد کړی زه کوم مشرکم زه خو يهودیم زه خو نصرانیم هغه هم په دغه دلیل نه بخښي. مشرک نو څه وکړه خو دا هغه دی چې د الله تعالی د توحید انکار وکړي. نو يهودي او نصرانی که د توحید انکار وکړي خو د بل شپته چې انکار کوي د الله د رسول انکار کوي خدام د الله خبره رات کړه کنه نو په دغه خبره کې چې د الله د خبرې انکار راشي بره مشرک کو دا نور کافران سره برابر شه سیدی مشرک به وایي چې د توحید ځای مون کړی یم سی يهودي او نصرانی ته به تبي بیا دغه ځای مون کړی چې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم داس ما نبی دی توایا نه خدا جم دا خبر رات که پر کیسه خدا له خبر منکر سوی که نسوی چې دا علت سره شریک سو نو اوغ معلول چې عادی من مخبرت یا غیم سره شریک سو نو تاسو به دا نه وایئ چې یوازې مشرک چې دی پر شرک مرسی الله نه بخشي یهودی که پر یهودیت مرسی الله بخشي هر کافر چې دی که یهودی دی که نصرانی دی که مشرک دی حتی که دهری دی دهری هغه دی چې خدای ګر سره نه مانی دا ګرده چې خود خدای د یو خبرې سره دی ټکر دی مشرک ما د توحید سره ټکر ابل د بل حکم ابل د بل د انکار پر کم ټکر یادو ته به دا نه وایي چې ګناهکار خو هم ټکر دی ګناهکار خو فقط په عمل کې ټکر کوي عمل نه پکوي انکار کوي انکار نه کوي ګردومره چا ګناه همدې وکړي بېرته به راوي توبه مې ده توبه مې ده خو دې مالداره ځان مجرم بولي خو هغه د توبې توبې نارې ولي وایي سره د دې چې شراب یې څښلی دي سره د دې چې زنا یې کړی درواغ یې ویلي بله ګناه یې کړی د توبه مې نارې دی پر څه باندې وایي خو دې په زړه کې ځان ته مسؤلیت راجع کوي چې دا الله حرام کړی و ما وکړه نو خو دې الله در بشیات لاندې کې چې کېدای شي ولته زه بخښنه وکړم مشرک هغه منکر دی د توحید څخه دیس نه معنی چې توبه مې ده توبه ده پر دغه در پای ولر دي چې در علم سره وای نه راوړي يهودي او نصراني هغه د خدای د خبر انکار کوي ان خبر یې دغه چې دا رسول په حق رسول دی نه مني د توبه مې ده بیا وای خو نه وای نو د انکار والا خلک چې برکه د مشرک په نامه دي که د بل کافر په نامه دي ګرځي تر دغه آیات لاندې سور ته به دیس نه وای چې دا یوازې مشرکیات کوي ومن هر هغه څوک یو شریک چې دی شریک ودری بالله تعالی سره کې په ذات کې ورسره دری سمدم دوه خدایان یا درې خدایان وایي یا په صفات کې ورسره دی د صفات شرک بیا څه دی هغه بیا چې د الله مختص صفات او بنده ته ثابتې دم شرک په صفات ورته وایي چې دا کار دی وکي فقط په تحقیق سره غدل دی ګمراه سو لار ورکی سو څونه لار ورکی لږ په ډیر ضلاله بعیده په ډیر لیري ورکوالي سره دونه ډیر لیري ورک سو دا حق بیا نه سره واستلای چې ارڅ په وکي مگر نه یو څوک چې الله یې نصیب د اسلام کړي لکه د نبی علیه السلام په ذریعه باندې ډېر کفار مسلمانان سول نو پر دغه کفر چې مړ شي که یو سړی مشرک یا یهودي یا نصراني په ژوند کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا اوس باره بیا مشرک بدل کیږي نو خو نه بدل کیږي اوس خو نو پر شرک نوسو پاته دې ته خو الله عفه کوي هېڅ عمل د اعمالو نه کړي دغسې هم راځي په حادیثو کې کیسې راځي چې مشرکو فقط کلمه یې وویل لا اله الا الله محمد رسول الله د جن په تلاش کې ما زیروان شو نه ولا کده په ژوند یا سجده لګولې د بار عدالت په دا جن کې چې مرشد دا کلمه نصیب سوله ام به جنت ته ځي فقط یو کلمه یې ولید نو خپل کفر نه دی مړنه د کفر سه ما لا اله الا الله الا نصیب کړ نور نه دل مانزه وخت د پیدا کې نه د روزه وخت د پیدا کې نه د حج وخت پیدا کې نه زده وخت د خبرو سه د زده کوله فقط هغه کلمه په اخلاص لا الله عز وجل مع پیور لر ورکی نو زمر دا خبر به په ځین کې چې کفر چې نه بخشي چې مرګ پر کفر باندې راشي که په ژوند کې د کفر کړی به کلمه نصیب سو هغه تعالی تعالی مغفرت کوي الله عز وجل زمر د ټولو مغفرت نصیب کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.